କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ରାଧିକାକୁ ଆଜ୍ଞା ହେ ତୋର ବିଚ୍ଛେଦ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ରାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନା ପାରିଲେନି ତୋ ରାଧା ଭାବ କେତେ ଭାବରେ ଅଭାବ ହେଲେ ଗୋପ ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝି ପାରିଲେନି ତୋ ରାଧା ଭାବ କେତେ ତୋ ବିନୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ କୁନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ରାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନା କେମିତି ଅଲଗା ହେବ କାୟାରୁ ଛାୟା କେମିତି ଅଲଗା ହେବ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନିର ଭାବ ରହିଛି ରହିବ କାୟାରୁ ଛାୟା କେମିତି ଅଲଗା ହେବ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନିର ଭାବ ରହିଛି ରହିବ ତୋ କୃପା ହେଉ ତୋ ରାଧା ଉପରୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ରାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାଧିକାକୁ ଆଜ୍ଞା ହେ ତୋର ବିଚ୍ଛେଦ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ରାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୋ ଲାଗି ନ ଯିବି ଯମୁନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୋ ଲାଗି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡ।